Nunc ergo Domine omnium recordare pro quibus tibi hanc oblationem offerimus in primis famuli tui pape nostri Francisci, antistite nostri Josephi, ed episcoporum ordinis universi, sed et totius cleri et offerentium et circumstantium et cuncti populi tui et omnium qui te querunt corde sincero. Memento etiam minorum qui obierunt in pace Christi tui, et omnium defunctorum quorum fidem tu solus coniovisti. Nobis omnibus filiis tuis clemens pater concede, ut celestem hereditatem consequi valeamus, cum beata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponsor, cum apostolis et sanctis tuis in regno tuo, ubi cum universa creatura a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemus per Christum Dominum nostrum.